यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 तदनुसार 11 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बहुत जल्दी हमारी ऊंची स्थिति हो जाए, जिसको कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, प्रेम प्राप्ति कहते हैं, वो जल्दी हो जाए, ऐसा एक उपाय है। कई उपाय से उसमें एक उपाय बतावा भाई लोग ध्यान दे इस बात पर। अभी वर्तमान में अपने अपने विचार करो कि दोष कोई है क्या आप में, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, क्रूरता है, हिंसा है, झूठ कपट है, बेईमानी है, ठगी है, धोखेबाजी है, कोई दोष है क्या? अभी ध्यान देखो, सुनना बात बहुत लाभ की बात है। अभी नहीं है ना, तो जो हरदम स्वतः स्वाभाविक जो स्थिति है उसको सहज अवस्था कहते हैं। ऊंचे से ऊंची स्थिति तात्विक सहज अवस्था उसका नाम है, सहज स्वतः है। तो ये निर्दोषता स्वतः है। अभी कोई उद्योग किया है आपने, हमने काम क्रोध लोभ दूर करने के लिए कोई परिश्रम किया है क्या? कोई विचार भी किया है क्या? तो ये स्वतः है, और जो स्वतः है उसको सहज अवस्था कहते हैं। सहज अवस्था की सहजा बताओ, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा सात चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तमा सहजावस्था। तो सहजावस्था वो सहज है, स्वाभाविक है, वो कृति साध्य नहीं है, उद्योग साध्य नहीं है, विचार साध्य भी नहीं है, विवेक साध्य भी नहीं है। विचार और विवेक ये ऊंची दर्जे चीज है, वो इतना अभ्यास चीज नहीं है इतनी ऊंची। विवेक और विचार विश्वास ये जितनी ऊंची चीज है, इतना उद्योग ऊंची चीज नहीं है। तो विचार साध्य विवेक अथवा श्रद्धा साध्य विश्वास साध्य नहीं, स्वतः है। ठीक आते हैं समझ में? तो आप एक कृपा करें, आज दिवाली है, दिवाली का राम राम कर रहे सब, तो आज नए दिन की एक बात अपने धारण कर लें, हमारा वर्तमान जीवन निर्दोष है, ये स्वीकार कर लें। आप सबसे कहना है कि हमारा निर्दोष जीवन स्वाभाविक जीवन निर्दोष स्वाभाविक है, निर्दोषता लाई हुई नहीं है। हमारे में गलती क्या होती है, हम सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्र के द्वारा, सदविचार के द्वारा अच्छे गुण लाते हैं, धारण करते हैं, ये धारणा है। ये धारणा बहुत देरी लगाने वाली है, ये बात है नहीं क्या कि जो निर्विकार अवस्था काम क्रोध लोभ मोह आदि से रहित अवस्था स्वाभाविक है, स्वतः है। ये कृति साध्य नहीं है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये परिश्रम साध्य नहीं है, ये बनावटी नहीं है, ये बनाई गई नहीं है, स्वाभाविक है। इसमें शंका तो बोल दो, बहुत जल्दी उद्धार करने वाली चीज है ये। तो हमारा जीवन स्वाभाविक निर्दोष है, वर्तमान जीवन हमारा निर्दोष है। जब वर्तमान निर्दोष है तो फिर क्या बात आती है कि हमने पहले दोष किया है, कभी काम के बसी हो गए, कभी क्रोध के बसी हो गए, कभी लोभ के बसी हो गए, कभी मोह के बसी हो गए, कभी जालसाजी करी, कभी ठगाई करी, कभी विश्वासघात किया, तो किसी इनकी दोष के बसी होकर किया है, स्वाभाविक नहीं किया है। खूब विचार कर लो आप, स्वाभाविक हमने दोष नहीं किया, कोई अवगुण नहीं किया है, किसी दोष के वश में होकर बुराई की है। स्वाभाविक बुराई तो अभी होनी चाहिए, अगर स्वाभाविक बुराई हमारे में हो तो अभी होनी चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह कोई दोष आया, उस दोष के वशीभूत करके परवश होकर गलती करी है, स्वाभाविक गलती नहीं है। तो अपने में स्वाभाविक गलती नहीं है, आज नया दिन है, इस बात को आप पकड़ लो, पक्के पक्के धारणा कर लो। ये अभ्यास नहीं है, ये उद्योग नहीं है, ये निर्णय है। ये तो निर्णय है, निर्णय तत्काल होता है, कोई परिश्रम नहीं पड़ता इसमें, कोई परिश्रम उद्योग नहीं करना पड़ता, कहीं से कोई चीज लानी नहीं पड़ती, कुछ ले जानी नहीं पड़ती, कुछ बनानी नहीं पड़ती। हमारा जीवन वर्तमान निर्दोष है। कहते किस बात पर है निर्दोष, किस कारण से है निर्दोष? कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर। हमारा अनुभव है कि बात दोष नहीं है, हमारी जानकारी है कि दोष नहीं है, हमें स्वतः हमारे को मालूम होता है निर्दोष है। तो अपनी जानकारी का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का आदर करना चाहिए। अगर आप अपनी समझ का आदर नहीं करोगे तो गुरु का ग्रंथ का आदर नहीं कर सकोगे, खुद का ही आदर नहीं करते क्या आदर करोगे? तो खुद का हमारा जीवन है, हमका सबका अनुभव है, सबका ये ज्ञान है, ये स्वयं हमारी जानकारी है कि हमारा वर्तमान निर्दोष जीवन है, हमारा वो जीवन सर्वथा निर्दोष है। ये हमारी जानकारी है, ये हमारा अनुभव है, हमारी प्रत्यक्ष बात है, ये मान लो नहीं है, अनुभव है। निर्दोषों का आदर करो, मेरा वर्तमान निर्दोष जीवन है। कहते मैंने दोष किया, काम में बस में हो गए, लोग के बस में, क्रोध के बस में, मोह के बस में, किसी दोष के बस में और किया, तो वो दोषों के कारण हुआ, आप में नहीं हुआ है, स्वतः नहीं है। किसी दोष के कब्जे में आ गए तब किया है, नहीं तो नहीं है। तो अपना अपना जीवन निर्दोष है। भूतकाल के दोष के कारण अब आप दोष नहीं मानना चाहिए। भूतकाल जो बीत चुका उस समय में दोष हुआ, उस दोष को आज मानना अपने साथ घोर अन्याय करना है, अपने साथ में घोर अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है। अभी है तो निर्दोष जीवन और दोष मानते हैं, इससे बढ़कर अन्याय क्या होता है आप बताओ? अपने साथ इतना बड़ा अन्याय कौन सा हुआ? और खूब सोच रहे बताओ, खुद अपने साथ विश्वासघात करना है, अपने खुद के साथ अन्याय करना है, अपने साथ बिल्कुल खराबी करनी है, क्या शब्द कहे पता नहीं है, अपने साथ अपने को धोखा देना है, अपने साथ अन्याय करना है, क्या नहीं अन्याय? कभी दोष हुआ उसको आज दोष मानना क्या अन्याय नहीं है? तो अन्याय नहीं करेगा, अब अन्याय नहीं करेगा। अपने साथ ही अन्याय करो तो भला किसका करोगे? आप कर सकते हो? जब अपने साथ ही भला नहीं कर सकते तो किसी के साथ भलाई कर सकते हो? इस वास्ते अपने आप को धोखा मत दो, अपना भी सच्चा अनुभव हाजिर करो कि हमारे में कोई दोष नहीं है, निश्चित बचो। तो दोष पहले भी आया है तो आगंतुक आया है, हमारे में दोष नहीं था, किसी दोष के बस हो बुराई करी हमने, हमारे में बुराई नहीं थी, दोष के वशीभूत वशीभूत किया कभी, तो अब वशीभूत नहीं होंगे। पहले की हुई बुराई अब नहीं करेंगे, ये निर्णय कर लो। कभी अचानक हो जाए तो अरे ये कहां से आ गई, ये कहां से आ गई बुराई, हमने निर्णय की जरूरत नहीं करें, कहाँ से आ गई कि ये करी नहीं है। पहले कोई दिन ने बुराई करी थी, उसका संस्कार निकल गया, अचानक निकल गया, बुराई आई नहीं है, आई मत मान ना आनी। अब कभी भूल हो जाए और कोई बुराई आ जाए तो उसको मत मानो कि बुराई आ गई, ऐसा नहीं मानना। कोई भीतर में संस्कार बुराई थी, आज निकल गए, दो बात। स्वभाव आप देखो, शब्द के ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। शब्द ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई। जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो, तो शब्द ईश्वर रूप है, दोष कैसे आवे? आप दोष को बुलाते हो, ईश्वर के अंश हो। जैसे ईश्वर सत्य संकल्प है, ऐसे आप भी सत्य संकल्प है। हमारे में दोष है तो फिर दोष जाएगा नहीं, क्या हमारा दोष नहीं तो आएगा कैसे? है ही नहीं हमारे में दोष, तो हमारा वर्तमान निर्दोष है, सदा निर्दोष जीवन है, ये निर्णय हो गया। अब क्या करें? अब एक उद्योग करें, किसी को दोषी न माने। किसी को दोषी मानोगे, दोष के साथ संबंध हो जाएगा अपना, अपना हो जाएगा। देखो हदाजी दोषी है, हदाजी दोषी, तो हदाजी दोषी हुआ ये माना, तो दोष के साथ मेरा संबंध हो गया। मैंने जो माना है आप में है कि नहीं पता नहीं है, आप में तो है कि नहीं संदेह है। मैंने मान लिया ना, तो दोष के साथ मेरा संबंध हो गया। आप में है पता नहीं है, मैंने माने दोषी हो, तो दोष के साथ मेरा संबंध हो गया। तो दोष के साथ संबंध निर्दोष कैसे रहेंगे? तो किसी को दोषी न मानना, ये सावधानी है, सावधानी की ओर कि दोष है कि भाई आ गया है, कोई दोष है नहीं। राम गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जीव जो कसाई हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे सिंह हो, चाहे सांप हो, और चाहे कसाई हो, चाहे क्रूर हो, चोर हो, डाकू हो, ईश्वर अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल सहज, मल मल नहीं है, सहज सुराशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, दोषी है। तो किसी को दोषी हम नहीं मानेंगे। किसी को दोषी मानना, जैसे अपने को दोषी मानना अन्याय है, उसको दोषी मानना अन्याय है, क्योंकि दोष उसमें आगंतुक है, दोषी नहीं है वो। किसी को भी दोषी आप मानते हो तो दोष में सदा दोष है क्या? उसमें सब समय में दोष है क्या? कि सबके साथ दोषी रहता है क्या? तो दोषी कैसे हुआ? तो दोषी नहीं है, कितने दोष किया उसने, परंतु वो खुद दोषी नहीं है। ये दोषी मानना अपने दोषों को निमंत्रण देना है, अपने में दोष लाने का उपाय है ये, दूसरे दोषी मानना। और वास्तव में परमात्मा का अंश है, सच्ची बात है ये, दोष सच्ची बात नहीं है। दोष कभी देखो, पूरा दोषी कोई हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, था भी नहीं, इतिहास में पूरा दोषी कोई नहीं होता। आप कितना विचार कर लो, पूरा दोषी कोई हुआ है? कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। चारों बातें पक्की एकदम, सर्वथा दोषी कोई था नहीं, कोई दोषी है नहीं, कोई दोषी होगा नहीं, कोई दोषी हो सकता नहीं। आप ऊंचे से ऊंचा दोषी का नाम ले लो, क्या सब दोष सब समय में है? क्या सबके लिए है? क्या सबके साथ दोष करता है? क्या सब समय में दोषी रहता है? कोई नहीं कह सकता। तो किसी को दोषी मानना है, ये दोष को निमंत्रण दे रहा है, अपने दोष को, अपने में दोषी होने का। तो ये उपाय है, आज आएगा सही दोषी है, फिर धन आ गई है, दोषी नहीं, दोष आ गया, दोषी नहीं। बुखार आ गया तो बुखार ही है, उसमें नहीं बीमार है वो, उस दिन बीमार है सदी सची बात है बुखार आ गया आ गया आगे चला जाएगा कुत्ता घर में आया तो गंगा थोड़ी मालिक बन गया चला जाएगा आगे चला जाएगा। इस वास्ते ये उपाय है किसी को दोषी न मानना, ये उपाय है इसका। अपना दोष नहीं आएगा। मैं तीन बात कहा करता हूँ, दोषी न मानना, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न सहना, किसी का बुरा न करना। तीन बात कही है ना, तो किसी को बुरा नहीं मानना। बुरा मानोगे, बुरा चाहोगे, बुरा ही करोगे तो आप बुरे हो जाओगे, आप बुरे हो ही जाओगे। और किसी को बुरा नहीं मानोगे, किसी को बुरा नहीं चाहोगे, बुरा नहीं करोगे, आप भले हो ही जाओगे। क्योंकि बुरे भले हो, आप भलाई के लिए उद्योग नहीं करना पड़ता है। अपने ये बात है कि भलाई के लिए हम उद्योग करेंगे, सदगुण लाएंगे तब सदगुण आएंगे। वो सदगुण अनित्य होता है, सदगुण सत्य है, स्वाभाविक आपका सदगुण है। उसका प्रचार होगा, लोगों पर असर पड़ेगा, और बनाई हुई भलाई होती है वो बढ़े नहीं होती। बना हुआ रावण साधु हो गया, काल ने भी साधु हो गया, बनावती तो साधु बने थे का मरना पड़ा तो बनावती जी सहते नहीं। इस बात में हम सब चेतन अमल सहज सुखराशी, एकदम सच्ची बात। निर्दोषता सत्य है, स्वाभाविक है, सबका वर्तमान निर्दोष, सबका ही वर्तमान निर्दोष है। इस वजह से किसी को दोषी नहीं माने। और जो पहले भूल हुई है, गलती हुई है, वो गलती करेंगे नहीं, पहले हुई भूल को दोहराएंगे नहीं। क्यों? भूल अच्छी चीज नहीं है, तो अच्छी चीज नहीं हम क्यों लाएंगे? कभी गलती करी है तो अच्छी बात करी है क्या? अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अचानक हो जाए तो कहेगा तू कैसे होगी, हमने निर्णय किया तो नहीं करेंगे, तो नहीं करी है मैंने क्या? कि भीतर को भाव पड़ा निकल गया, कई संस्कार पड़े भीतर से, आज हुआ नहीं, आया नहीं, तो साफ हो गया। आज अब साफ हो गया, अब साफ हो गया। तो इस बात को ठीक स्वीकार कर रहे हैं। आज आप पवित्र, आज आज आज ही आज जमुना जी का स्नान, आज गंगा जी का स्नान, आज वृंदावन का वास, आज ब्रह्मा जी का दर्शन, आज जो जो अच्छा हो गया। भलाई आपसे कम हो तो कोई हर्ज नहीं है। इस दोनों में हम लोगों ने, प्राय लोगों ने हमसे समझ रखा है कि भलाई करके हम भला बनेंगे। भलाई करके भला बनना है ये नकली है, और भलाई हो ये असली है। भलाई कर भला बनेंगे तो नकली हुआ कि नहीं? कृति शादी हुआ ना, उद्योग से हुआ ना, तो वह तो फिर गलती हो जाएगी। स्वतः भला है, वो भलाई पैदा होती है। दो चीज है, एक तो प्रकट होती है और एक पैदा होती है। दो याद रखो शब्द, एक तो प्रकट होती है, एक पैदा होती है। जैसे सूरज भगवान उदय होते हैं तो प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते हैं। क्या पैदा होते हैं? होते रहते ही है। पृथ्वी उस भाग में चले गए, हमारे इस भाग में अंधेरा होगी, रात होगी, तो मर थोड़े गए और पैदा हो थोड़े हो गए, अप्रकट प्रकट हो गए। तो भला करके जो भला बनना है वो बनावटी भलाई होती है, और भला है ये मूल भला होता है। तो दो चीज, एक पैदा होने वाली चीज होती है, एक स्वतः उदय होती है। तो हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति उदय हुई है। मुसलमान मोहम्मद से हुए हैं, ईसाई ईसा से हुए हैं, बौद्ध बुद्ध से हुए हैं, हिंदू किससे हुए हैं? ईश्वर से भी हुए नहीं है। ईश्वर तो प्रकट होता है, पवित्राय साधु नाम विनाश प्रकट होता है। ईश्वर पैदा नहीं हुई, ईश्वर से पैदा नहीं हुई है, स्वतः स्वाभाविक है। ये जो भारतीय हिंदू संस्कृति स्वतः है, तो ये बड़ी पवित्र चीज है। इसको लोगों ने समझा नहीं है। विदेशी का बनावटी बनावटी बनावटी में इतना खराब कर दिया काम, अपने असली चीज भूल गए। असली चीज हमारी निर्मलता, सज्जनता, स्वाभाविक है, स्वतः है। तो हमारे निर्मलता स्वतः बनावटी नहीं है, ये स्वाभाविक है, ये पैदा नहीं हुई है, प्रकट हुई है। आविष्कार कहते हैं ना आविष्कार, ये आविष्कार प्रकट हुआ है, ये बिजली पैदा नहीं हुई है किंतु प्रकट हुई है, आविष्कार हुआ है। टेलीविजन है, टेलीफोन, ये प्रकट हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं किया गया है। इन चीजों को मिलने से ये प्रकट हो जाता है, इनसे ये प्रकट हो गया है। जैसे कुएं में जल निकला है तो पैदा नहीं हुआ है किंतु प्रकट हो गया। यो हमने आवरण दूर कर दिया पृथ्वी का, आ गया आग दूर कर दी, पैदा थोड़ी है जल। कुआ खोदने से जो पानी मिलता है, क्या पानी पैदा किया है वो? आग दूर कर दी, आग दूर मिल गया। इस तरह से अज्ञान आग दूर करने से ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान तो स्वतः है, परमात्मा स्वतः है, ये भलाई स्वतः है, स्वाभाविक है। इसे जो अज्ञान आड़ आड़ वे सत्संग से आड़ दूर हो जाती है, जो नहीं जाती। तो ये पैदा नहीं होता, ये है स्वाभाविक। इस वास्ते जितने सद्गुण सदाचार है ये पैदा हुए नहीं होते हैं, ये स्वतः है। कुछ अंग से इधर उधर ढक गए, हमें अनुभव नहीं होता है, परंतु हम स्वतः है। तो भलाई स्वतः है, भलाई स्वाभाविक है, निर्दोषता स्वाभाविक है, स्वच्छता निर्मलता स्वाभाविक है। जंगल में देखो शुद्ध हवा होती है, हम कहीं रहने लग जाए तो वो गंदगी हम कर देंगे, पर वो मेरे तो महीने में सब घुट जाएगा। तट्टी फिर जाओगे तो वो मिट्टी हो जाएगी, जो बर्तन हाथ मांजने में काम आवे वो मिट्टी हो जाएगी टट्टी। सतह तो स्वाभाविक है, शुद्धता स्वाभाविक है, निर्मलता। गंदगी हम पैदा करते हैं, पैदा करते हैं। इस वजह से बुराई पैदा हुई हुई है, बुराई मूल में नहीं है, मूल में तो परमात्मा है, बुरे कहां है पैदा। इस वजह से भलाई स्वतः सिद्ध है, बुराई कृत्रिम है, बनावटी है। बनावट मिट जाएगी है जो रह जाएगा। तो भलाई स्वतः स्वाभाविक है। इस वास्ते आज अपने नया दिन हो गया, ये कैसा नया दिन, क्यों भलाई प्रकट होगी अपनी, तो बुराई है ही नहीं हमारे में, निर्दोष तो स्वतः है, दोष हमारे में है ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा। कहने से मान लो ऐसा नहीं है कि मैंने कह लिया आपने मान लिया, नहीं, निर्दोष तो स्वतः स्वाभाविक है। दोष तो आगंतुक होते हैं, पहले भी आया तो आगंतुक हुए हैं, तो वो है नहीं, अब नहीं लाएंगे, अब बस की हुई बुराई दोहराएंगे नहीं, बस भले हो गए। भलाई करके भलाई बनती है, बात नहीं है, भले होकर भलाई बनती है। भलाई करके भलाई नहीं बनता है, चोरी करके चोर नहीं बनता है, चोर बनकर चोरी करता है, चोर नहीं बने चोरी कर लेगा तो पहला चोर होता है फिर चोरी करता है। हम समझे चोरी करने से चोर बना है, चोरी करने से चोर दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया, वह ढिलाई चोर बनने में ढिलाई वह मजबूत हो गई, परंतु चोर पहले है। मैं चोर नहीं हूं कैसे करूंगा। एक बार प्रमोदास जी संत थे, उनकी बात कहीं आई तो किसी के सामने गए थे गाड़ी में, रेल में जो टिकट था नहीं उनके पास में, तो उनके तुम कह दोगे टिकट है, मैं तो अभी चलती हूँ, कैसे कह दू मैं टिकट पास नहीं, मैं कैसे कह दू, मेरे पास था, मैं तो अभी आया हुई हूँ। दूसरे किसी ने सिखाया कि मैं कैसे कह दू, ये मैं बिना टिकट आया हूँ, अचानक चल गया आया हूँ बिना टिकट, कैसे कह दू टिकट खो गया, कैसे कह दू, वो कैसे कह दू, मेरा भारी हो गया उनके लिए कहना। अब झूठ कैसे कह दू, बोलो सच्चा और झूठ नहीं बोल सकता, झूठा सच्चा बोल सकता है। मानो बुराई मूल में नहीं है, बुरा भला हो सकता है, भला बुरा नहीं हो सकता, सच्ची बात है ना। कैसे कह दू, नहीं नहीं कहूंगा मैं, हाँ कैसे कह दूंगा, था मेरे पास इनको, ये बीती हुई बात होगा, साधु थे आप जानते हैं, बड़े अच्छे साधु थे, अब शरीर नहीं है उनका, अच्छे। इसमें बुराई नहीं है। नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय हो।